राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण। विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास जो हमारा अपना समझते हैं ये मिली हुई चीज है और बिछुड़ने वाली है, ये सदा के लिए हमारी नहीं है। तो ये हमारी दिखती है ना, शरीर हमारा है, कुटुंब हमारा है, रुपये हमारे हैं, जमीन जायदाद मकान हमारे दिखते हैं। इसमें एक बहुत विलक्षणता है, ये देने वाले की विलक्षणता है। वो इस ढंग से देते हैं कि लेने वाला समझता है कि मेरी ही है, ये देने वाले की विलक्षणता है। आंखें मेरी है ऐसे ही समझते हैं, मेरी है आंख, मेरी शरीर मेरा ही है, मन मेरा ही है, इंद्रियां मेरी है, प्राण मेरे ही है, शरीर मेरा ही है, कुटुंब मेरा ही है, परिवार मेरा ही है, मकान जमीन सब मेरी है। तो इसमें एक बात बतावे कि आपकी जब है तो क्या इस पर आपका आधिपत्य चलता है? जैसे चाहे वैसे शरीर को रख सकते हैं अथवा बना सकते हैं, अपने कुटुंब को जमीन जायदाद को मन के अनुसार ही रख सकते हैं क्या? हमारी हो तो हमारा आधिपत्य चलना चाहिए उस पर, और हमारा बस नहीं चलता, आधिपत्य हमारा नहीं चलता तो हमारी नहीं है ये। यह कहने में तो छोटी सी बात दिखती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारी है नहीं ये चीज, शरीर हमारा नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां हमारे नहीं है, ये कुटुंब दी गई हमारा नहीं है। ये मिला है, जन्मे तब वो शरीर माँ बाप से मिला है, अपना नहीं है, शरीर माँ बाप से मिला है और छूट जाएगा, पक्की बात है एकदम सच्ची। रखना चाहे नहीं रख सकते, इसमें हमारी स्वतंत्रता चलती है नहीं, तो स्वतंत्रता हमारी नहीं चलती वो चीज हमारी कैसे हुई? तो ये भगवान की है। इस बात को ठीक समझे भाई बहन, थोड़ा ध्यान दें, क्या शरीर को हम जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं क्या, और मन के मुताबिक वैसा बनाया रख सकते हैं क्या? चाहे तो इनको अपने वश में अपने चाहे जैसा रख लें और बनाए रखें बना लें, और नहीं बना सकते हैं तो अपना न माने। तो अपना न मानना तो हाथ की बात है, बनाए रख ले हाथ की बात नहीं है। और जो नहीं मिली है उस चीज की कामना है। मिली हुई चीज में तो है ममता, तो ममता का तो ये ढंग है जो बताया आपको, खूब समझे क्या मेरी है ये चीज, तो ममता इसने उठा ले। और जो नई इच्छा होती है भी धन मिल जाए, मान मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह हो जाए, क्या ये मन के मुताबिक हो जाएगा? किसी का नहीं हुआ है। एक व्याख्यान मैंने सुना, बड़ी विचित्र बात सुनी कि मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई। बताओ आपकी मन सही हो जाएगी क्या? दशरथ जी महाराज की मन सही हो गई तो राम जी के बाप की मन सही नहीं हुई, आपकी मन सही कैसे हो जाएगी? तो अपने चाहना छोड़ दे कि तो छूटती नहीं, तो भाई क्या तो पूरी कर लो क्या छोड़ दो, क्या तीसरा उपाय बताओ आप क्या कर बताओ? नहीं छूटती तो क्या के कठिनता है, छूटने में बड़ी कड़ी बात है। अच्छा तो कामना पूरी करना सुगम बात है, छूट जाए तो पूरी हो, दो ही तो बात है और क्या हो रहा है, तीसरी बात क्या हो गई? तो क्या कामना पूरी करनी बात संभव है? किसी की भी आज तक कामना पूरी हुई है? जो मन में चाहे जो ही होता है हुआ है क्या? तो पूरी करना असंभव है, छोड़ना कठिन है, तो असंभव थे जो कठिन सुगम है ना, असंभव पूरी कर ही नहीं सकते, कोई भी पूरी नहीं कर सका, आप कैसे पूरी कर लोगे? रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बड़े बड़े बलवान थे, ये उनके भी मन की बात पूरी हो गई तो वे नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, तो छोड़ तो सकते हैं। ये झंझट है भाई, छोड़ो छोड़ो आयो छोड़ो, झंझट पूरा नहीं होता छोड़ो। तो क्या होगा कि जो पूरी होने वाली है पूरी हो जाएगी और नहीं होने वाली नहीं होगी, हम तले से आजाद हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। पूरी होने वाली तो होने वाली होगी, नहीं आई नहीं होगी। ऋषिकेश में है ऐसा प्रसंग चला तो श्री जयदयाल जी ने कहा कि हमारी तो मनसा ही होती है, बड़ा आश्चर्य, हमारी तो मनसा ही होती है, दुनिया को तो मनसा ही नहीं होती, आपकी मनसा ही कैसे होती है? एक भेलू में ब्रह्म ब्राह्मणी थी गुल्लीबाई नाम, बोले महाराज कोई बाल बड़ी हुआ है जो मन से है तो वही को नहीं, कोई बाल बड़ी हुआ है तो मन से ही तो वही को नहीं, तो मजी मन से ही नहीं हो तो मन चाहो बनना और क्या करे। तो शेठ जी ने कहा साहब हमारे तो मन से ही होती है। मैंने पूछा भाई ये कि आपकी मन से दुनिया में तो मन से ही होती नहीं, ये बात होती है जो चाहते हैं सो होता नहीं और जो नहीं होता नहीं चाहते हैं वो हो जाता है और जो चाहते हैं वो रहता नहीं, भाता है वो रहता नहीं है और रहता है वो भाता नहीं, ये बड़ी आफत है यार, बड़ी आफत है। तो आप उसके छूटने का बड़ा उपाय बढ़िया है। शेर जी ने कहा कि हम तो अपनी चाहना भगवान की चाह में मिला देते हैं, तो राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान की चाहना के विरोध कर सके ऐसा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, समर्थ है सर्वता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। तो उसकी चाहने में अपनी चाहना मिला दी, तो हो जाए तो कहते हम तो यूं चाहते थे, तो भगवान की इच्छा है वही होगा, भगवान की इच्छा में अपने चाह मिला दी, अपनी इच्छा मिला दी भगवान की इच्छा में, तो हमारे तो मन चाहे ही होता है। अगर आप कर सको कृपा करके तो अपने भगवान को कह दो कि महाराज आप जानो आपका काम जाने, हम क्यों चाह ना करके अपनी फजीती करें। समझे, हम चाहे नहीं वो तो फजीती हो, क्या फायदा तुम्हारा। विश्वास दे जो मर्जी है वो तो भगवान को छुट्टी दे दो कि आपकी मर्जी है, शुक्र हो महाराज राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा में हमको राजी है। राम की चाहे सोई हुई तो मौज हो जाए। अपना उद्योग करो, अपना पुरुषार्थ करो, ठीक तरह से न्याय युक्त चेष्टा करो, और करने पर न हो तो भगवान रख दो। अपने उद्योग में कम मत करो, अपने प्रयत्न में कमी मत रखो, ठीक तरह उत्साह से काम करो, फिर भगवान की मर्जी। इसको कर्मयोग कहते हैं। सिद्ध सिद्धियो निर्विकार कर्ता सातु उच्यते, सिद्ध सिद्धियो समभूत समतम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, समता का नाम योग है। तो योग को समता को योग कहते हैं। तो हो जाए तो मौज, न हो जाए तो मौज, अपने क्यों दुख पावे। आपकी जैसी मर्जी वाला बहुत ठीक है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। अंत में आपको कहना ही पड़ा भाई अपने हाथ की बात, राम जी की मर्जी तो वो पहले कह दो थी तो बड़ा काम हो जाए ना। अब हो गया भाई क्या करें, हमारे तो काफी बस की नहीं, भगवान की मर्जी तो भगवान की मर्जी पीछे मानो तो पहले ही मान लो अपने। वो कहानी कहते हैं कि माँ इधर आई तो आगे जाती गंगा जी पहुंच जाती तो इधर बड़ी पास ही तो अपने यू कर दो, अपने भगवान की मर्जी पीछे को हार करके, तो हार करके उनको पहले ही भगवान आपकी मर्जी, हम तो चेष्टा करेंगे। अब होता होगा क्या, जो राम की इंसान हुई होगा तो होगा, वो ठीक है महाराज आपकी मर्जी, हमारे वो ठीक हो जाए, हम करते हैं बेठी, करते नहीं, शास्त्री की आज्ञा से विरुद्ध काम करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, जब हो जाए जो आपकी मर्जी उसी में खुशी। इस वास्ते भगवान के ऊपर रख देना बहुत बढ़िया बात है। अपना काम ठीक करो, देखो करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, करने में गलती मत करो, सावधानी रखो और हो जाए जिसमें राजी रहो। पिलाड़ी गए थे तो वहां पाठशाला बहुत स्कूल है, बड़े हजारों लड़के पढ़ते हैं, तो अध्यापक लोग पढ़े लिखे हुए इकट्ठे हुए, तो उन्होंने व्याख्या सुनने के बाद को सार बात बता दो हमें थोड़ी सी। तो मैंने कहा मैंने सुन रखी थी, पढ़ रखी थी, हमें तो वही बात है, हम कहां से लाए। और भाई करने में सावधान, होने में प्रसन्न, करने में सावधान रहो, अरे होने में प्रसन्न रहो, सुख आवे दुख आवे, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, नफा हो नुकसान हो, जन्म हो किसी का, मरना हो, बीमारी हो जाए ठीक हो जाए, होने में तो अपने लोग प्रसन्न, करने में करके मत करो। भगवान की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, लोक की मर्यादा के अनुसार ठीक काम करो, ऊंधा काम मत करो। इसी की बात है, ये अपने हाथ की बात। ऐसा करने पर भी नहीं हो तो नहीं हो, तो नहीं हो, अपने में प्रसन्न हो तो होने में प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो। जोधपुर की बात है, वकील लोग इकट्ठे हुए और मेरे से बात मुझे कुछ बातें चली, उन बातों में मैंने ये कह दिया देखो मनुष्य का हाथ करने में है, होने में नहीं। तो वकील थे ना, वो बोले कि आपके शब्द चातुरी है, ये चतुराई के शब्द बोलते हो क्यों, कि करते वही तो होता है, होता है वो करते ही है, करना हो तो कैसे होगा। हम भोजन करते, भोजन कर लिया उड़ा क्या होगा, भोजन हो गया, हम करते वही तो होता है, ये होता है वो हम करते ही है। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, में क्या दो बात चतुराई है, तो चतुराई नहीं है। व्यापार करते हो और नफा और नुकसान होता है, खेती आप करते हो धान होता है कभी नहीं होता है, तो करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, होने में स्वतंत्र नहीं है। होने में स्वतंत्र हो जाए तो लखपति करोड़पति से कम कौन रहे, क्यों रहे सब, जब वो करने से ही हो जाए तो कम से कम लखपति से कम कैसे हैं हम, तो हमारे मन होती नहीं ना, तो होती नहीं तो उसको पहले ही आफत क्यों ले अपनी, अपने करने में क्यों विचार करें, अपने जो करना है उसमें सावधान रहे, सुचारू रूप से करे, प्रेम से आदर से करे, विधि पूर्वक करे, शास्त्र के आज्ञा अनुसार करे, लोक मर्यादा के अनुसार करे, वो अपना करे, अब होना है जो हो जाएगा देख लेंगे। तो करने में सावधान रहो, बड़ी सुचारू रूप से, किसी का अहित न हो, सबका भला हो, अभी भी भला हो, परिणाम में भला हो, और हमारा भी भला हो, और दुनिया को भी भला हो, ये चार बात है। अभी वर्तमान अवस्था में भी भला हो और इसका परिणाम भी भला हो और हमारा भी भला हो और दुनिया का भी भला हो, चार बातें होंगी, हमारा, दुनिया का, अभी और परिणाम, समय दो दो और दो अपन दो, ऐसा सोच करके करो। कभी कभी ऐसी बात है कि भूल करके उल्टा काम हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है, इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर भाई जी ने बात कही थी, हनुमान प्रसाद जी पोदार ने कही थी कि जो हो जाए उसको ऐसा समझा कि यही होनहार था, हो तब हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती, होनहार हो तो होगा भाई, हो तब हो तो बड़ो, एक कर्तव्य होता है एक भवितव्य होता है, कर्तव्य होता है एक तो करना होता है, एक होना होता है, तो होना होता है वो अब बड़ा बली है, कर हो तो हो तो बड़ो बली, होने वाला है वो बलवान होता है, ताको अटल विचार, वो तो वैसा ही होगा, होने वाला वैसा ही होगा, इसका विचार अटल है, इधर उधर नहीं कर सकते आप, हम कोई भी नहीं कर सकते। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें बड़े छोटे बहुत चार पांच पीढ़ी लड़ रही थी, बालिक था, बालिक उनके पिता बालिक, बालिक के काका लगते थे भीष्म जी, ना भीष्म जी के काका लगते थे, तो भीष्म जी बड़े थे, उनसे छोटे भीष्म जी थे, और शांतनु के भाई थे, और पांडव थे, और पांडवों के लड़के थे, पांच पीढ़ी लड़ रहे थे। पर अभिमन्यु अर्जुन का तो बेटा, पर भगवान कृष्ण का भांजा, बहुत बलवान, बड़ा भारी भीतर था, भीष्म जी के सामने गया तो मारे बाण जोर से, भीष्म जी खुश हुए, अरे तू कौन है रे लड़का, तू अपना परिचय दे कौन है, किसका शिष्य है, मैं शिष्य भगवान कृष्ण का हूँ, अर्जुन का बेटा हूँ, कृष्ण का भांजा हूँ, कहे भगवान आप क्या क्या करो, बच्चों से लड़ा होगा मेरे को, तुम पता किनका लड़का है, कैसा है तुम, कारण क्या हुआ कि इसने बाण मारे तो भीष्म जी के बाण लगे, उसे देखा गया बड़ा शोर, तेरे बाण है बहुत बढ़िया है, इस बार तू कौन है, घाव तो पैरी को शराब होगा, भीष्म जी कह मेरे भी बाण लगे तो कोई मक फक पी रहे मामूली नहीं है, अपने मरने के लिए उपाय बताया कि शिखंडी को सामने कर दो, शिखंडी पहले जन्म की भी स्त्री और इस जन्म में स्त्री जन्मा था, पीछे भगवान के वरदान से ये पुरुष हो गया तो मैं स्त्री समझता हूँ, वो सामने आगे मैं लड़ाई नहीं करूंगा, परंतु उनके बाणों से मरूंगा नहीं, मच्छर काट दो आज मरता थोड़ी मांग, बाण मारे अर्जुन, अपनी मौत बताई, बाण तो अर्जुन मारे और सामने शिखंडी को रख, ये मैं बाणा शिखंडी ना, अर्जुन से मैं बाणा, ने मैं बाणा शिखंडी ना, ये अर्जुन के बाण है, आधे बाण ये ने मैं बाणा, नहीं मैं बाणा नहीं ने मैं तैरते, आधे बाण है जो शिखंडी के है, आधे बाण अर्जुन के, तो वो अर्जुन के बाण लगे तो पता लगेगी बड़े जोरदार है, बारूद से गोली छूटे उसमें बारूद का बोल हो तो अपना बल तो नहीं है, बाढ़ में तो अपना बल होता, खींच कर लगा जाइए उस बल का पता लगता है कैसा बल है। तो कहने का मतलब था मेरा कि वो अभिमन्यु मर गया। तो अभिमन्यु क्या बात हुई, ये जयद्रथ को वरदान दिया था भगवान शंकर की तरफ से, अगर मांगा कि मैं पांचों पांडवों को मारू मैं, तो शंकर कहा ये तो होगा नहीं, एक दिन तेरी विजय हो जाएगी। तो जयद्रथ था वो, तो विजय हुई। तो अर्जुन कृष्ण भगवान ये दूसरी तरफ लड़ रहे थे, इधर महाराज नासाजी पढ़ा पढ़ा व्यूह रचना करी, व्यूह रचना वेदन में रचना होता है सेना को इकट्ठी करके खड़ा करने का एक तरीका, उसको व्यूह कहे, शकट व्यूह, सूचि व्यूह, पद्म व्यूह, ऐसे व्यूह होते हैं। तो वो पद्म व्यूह था, तो उसमें खड़ा किया। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई कौन भेदन करेगा, तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं आधी बातों जानता हूं, व्यूह को भेदन करने के लिए ठेठ व्यूह के बीच में पहुंच जाना इतना तो मेरे को याद है, निकलने की बात याद नहीं है। तू सारे तेरे कैसे पता होगा, तो जब सुभद्रा गर्भवती थी अब छेद भीतर पहुंच गया वहां तो सुन ली, उसके बाद सुभद्रा को आ गई नींद, तो नींद आ गई तो सुनी नहीं। अब माँ सुने तो बच्चे तक पहुंचेगा, बच्चा तो पेट में था तो सुना थी, वो सुनी हुई बात है मेरे को वो याद है, कितना ज्ञान होता है बच्चे के बारे में उतना तो मैं जानता हूं, पर निकलने की बात कहने लगे तो माता की बात ही नहीं है, तो मैं सुन नहीं सका। माँ के कानों से सुनता बच्चा तो पेट में, तो वो मेरे को याद नहीं है। तो भेदन कर दिया माँ, लोग सामने आए, ऐसा घमासान युद्ध किया, मैंने चंद्रिका में बढ़ना था बड़ा विचित्र चंद्र में, दुशासन दुर्योधन आए सामने छका दिए उनको, काकू की होट भतीज कर, भतीज की होट तो काकू करे नहीं, काकू की होट भतीज करे ना। उसमें द्रोणाचार्य थे, मैं कहा करे दुशासन तुम्हारे को पाग मना में चुंदड़ी प्यारे, तू एक भतीजे से हार गया, तेरे पास से पाग मंगावा चुंदड़ी बनावा चुंदड़ी ओट बैठ जा लुकाई बढ़ जा, जीत नहीं सका। जब हाथ की बात है जीत कैसे कैसा, ये भतीजा है तो उनका लड़का है, महाराज ऐसे घमासान युद्ध किया छका दिए। बीच में वहां आगे सीखा हुआ नहीं था, छह मारती मिली, छह मारती दुशासन दुराधन जयद्रथ ये सब मिले कर्ण, छह मारती मिले, छह मारतियों ने मिल करके मार दिया, गदे में गदा प्रहार के सिर पर अन्याय करो, एक एक लड़ो बाजी हो सब ने मर गया। तो मरना हाथ में, न मरना हाथ में थोड़ा ही है, अर्जुन का तो बेटा कृष्ण का बन गया, बड़ा शोक साया उस रात्रि में, बहुत ऋषि मुनि संत बहुत आए और बातें कही है, इतिहास सुनाया हमारे काफी लंबा इतिहास सुनाया, चले भरी उसके ऐसा हुआ, उसकी आफत आई, उसके भी ऐसी आफत आई, आता है उल्टा चिंता मत करो। और वरदान था इतना ही, बुद्ध का लड़का था वो चंद्रमा का, तो वो इतना दिन ही रहेगा, इसके बाद वो नहीं रहेगा, अब उम्र इतनी थी तो निमित्त कोई सही बने, मरना तो किसी निमित्त से बने, मन रहता वो तो जितनी उम्र है उतना ही रहेगा। तो अभिमन्यु को क्या अर्जुन और कृष्ण भगवान मरने देते, तो प्यारा पुत्र था वो, सब पांडव बड़ा प्यार का पुत्र था, सब प्यार रखते थे, स्नेह रखते थे, कृष्ण भगवान ने सिखाई थी बाण विद्या, कृष्ण भगवान का चेला था, उसे सीखा था युद्ध ऐसा था। तो भाई होनहार बड़ी हो तो वो हो तो बड़ो बली, जो होनहार है बड़ो बलवान है, हो तो बड़ो बली, जाको अटल विचार किन मानी मानी नहीं, होनहार से हार कौन अभिमानी ऐसा जिसे होनहार से हार नहीं माने। तो होने के बाद में होनहार मान लेना चाहिए, कर लिया। अब पछताता मुझे कर चुक भाई, ये हो गया, अब हो गया वो होनहार, ऐसा होना ही था तब हो गया, अब विचार मत करो, आगे सावधान हो जाओ, अगर ही सावधान हो जाओ। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से काम करना है। तो क्या करना, जो मिली हुई है उसमें तो ममता न करे और नई बात की इच्छा न करे, ये दो बात अगर करो तो बढ़िया बात है। तीन बात दुरुपयोग न करे वो भी है, पर दो बात करो। है वो भगवान की दी हुई है, अब इसको भगवान रखे जैसी रहेगी, हमारे अधीन बात नहीं है। हमारे अधीन तो अपना नाश कौन चाहता है, अपने कुटुंब का नाश क्यों हो गए? तो वो होना अपने हाथ की बात नहीं, भगवान के ऊपर रख दो, जो होगा होना होगा, हो जाएगा, अपने क्या चिंता। और नई कामना करेंगे, कामना छूटती नहीं है तो मैं कहूँ पूरी होती ही नहीं है, असंभव है पूरी होना, छूटना असंभव नहीं है, तो नहीं करे, भगवान को याद करे अपने, अपने क्यों कामना करे, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा, बस जो हो जाएगा बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा, राजी हो जाए उसमें, क्योंकि और तरह कर तो सकोगे नहीं, तो फिर मारना क्यों कमाओगे, अपना अपनी इज्जत क्यों हो। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा, हाँ मैं हाँ मिला, इसका नाम शरणागति, भगवान की हाँ में हाँ मिलाना है शरणागति है, हम तो भगवान के हो गए, भगवान की मर्जी है। ठीक है महाराज, जिस वास्ते चिंता नहीं करनी अपने, बीत की बीतीता है विशारद आगे की सुतले, जो बीत चुकी उसने हमने गलती कर दी, ये कर दी, अरे कर दी तो कर दी, आगे साफ साफ कर दिया, आगे समझ करो भाई, हो गया जो हो गया, और प्रसन्न रहो। किसी का अनिष्ट हम नहीं चाहते, ये तीन बात बताई देना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, बुराई देखनी भी नहीं, सुननी भी नहीं, बोलना भी नहीं, पांच बात है, छह बात है, तो तीन बात है, बुरा है नहीं, भीतर से बुरा नहीं है, बुराई आई हुई है, भीतर तो भगवान अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, भीतर से मल नहीं है, भीतर से अशुद्ध नहीं है, भगवान का अंश है साक्षात, तो अशुद्धि आगंतुक दोष है, उसमें है नहीं दोष, आगंतुक बुखार आ जाए तो वो आदमी अपराधी हो जाता है, किसी को प्लेग हो जाए, बैर हो जाए उसके साथ, प्लेग से सावधान रहो और इलाज करो, ऐसे भीतर से शुद्ध है सभी। इस वास्ते एक पुस्तक में आया कि वर्तमान सबका शुद्ध है, हमारे एक सज्जन विद्वान वो बोले, अरे वर्तमान शुद्ध है तो अशुद्ध हो गई कैसे, वर्तमान में करें तब न अशुद्ध होता है, कि वर्तमान तो सबका शुद्ध है, मानो वास्तव में स्वरूप सबका शुद्ध है, परमात्मा की प्राप्ति होती है तो शुद्धि की प्राप्ति होती है, वो शुद्धि फिर मिटती नहीं, वो सदा ही रहती है, क्योंकि पैदा से ही परमात्मा का अंश है, तो विशेष शुद्ध है वो, अशुद्धि आती है, आगंतुक दोष है अशुद्धि, अशुद्धि है नहीं, तो ममता हम करते हैं, वो ममता आप करते हो, ममता आपकी बनाई हुई है, ममता स्वतः सिद्ध नहीं है, आप कह सकते हो कि ममता मेरी माँ है, तो मेरी माँ है ये हमने थोड़ी बनाई है, ये तो माँ बन गई, हमारी माँ है, तो किसी को आपको याद है माँ से जन्म हुआ हो, ये माँ है, माना है क्यों कहने से, लोगों ने कहा तुम्हारी माँ है, माँ ने कहा मेरा बेटा है, और कह दिया माँ का बेटा है, सुनकर के मानी है, देखा है किसने, याद है, किसी को याद नहीं, किसी को याद बताओ भाई बहन किसी को भी, माँ को माँ माना है हमने, कर्ण था वो रहा था कोई माँ मानता था, कुछ छोटा सा बच्चा बक्शा में मिला अधिरथ को, अधिरथ ने लाकर अपनी स्त्री को दे दिया, उसका नाम था राधा, तो राधे नाम से बोला जाता था, राधा का पुत्री माना, अधिरथ का पुत्री माना जाता था, कर्ण भी उसी का पुत्र मानते थे, अपनों पिता को मानते थे, सूर्य भगवान का बेटा था, पर सूर्य भगवान को इष्ट देव मानता था, पूजन करता था, उपासना करता था, इष्ट देव मानता, पीछे होश हुआ, सूर्य ने बताया, फिर कुंती माता ने, कृष्ण भगवान ने बताया। कुंती माता ने कहा है, जब युद्ध की तैयारी हुई तब माता कुंती पहुंची कर्ण के पास, तो कुंती माता जानती थी कि मेरा है ये पुत्र, अधिरथ ने पाला है, राधा ने पाला है, तो पाल तो मां तो राधा है पर जन्म देने वाली मां तो मैं हूं। तो जब वो सूर्य की उपासना करता, सूर्य को अर्घ्य देता, उस समय में कोई जाकर के अर्जुन से, कर्ण से मांग ले वो चीज वो दे देता था। कोई मांग ले, कर्णस्थ तुम, कर्ण के जन्म से कवच था, ये चमड़े के समय चमड़ा ही था, चमड़ा ही दिखाई गई, पर भेदनी कोई शस्त्र भेदनी कैसे होता। तो इंद्र ने जाकर त्वचा मांग ली, महाराज चक्कू से चीर चीर करके उतार कर चावड़ी उतार कर दे दी। महाराज सुनना सुगम है, थोड़ी सी चावड़ी ऐसे हो जाए उतार तो कृष्ण मर गए, सब शरीर की चमड़ी लहू लहान हो गया, पीछे निकल गया बारिश। तो उस समय में देता तो वो दे देता था, प्राण दे देता, कुछ भी मांगो। कर्ण का दान, दानी कर्ण नामी था। जब कर्ण मरा है तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, एक महान दानी आज संसार से उठ गया, ऐसा विस्तृत कर्म विचार नहीं है, अभाव हो गया, आज अपने भारतवर्ष में एक दानी चला गया। अर्जुन ने कहा ऐसा क्या दानी था वो, उसका दानी के समान दानी नहीं। तो कहते पहले घटना बताई भगवान ने, एक ब्राह्मण था, उसके बाप मर गया और वर्षा खूब बरस रही थी, वो जाकर के पांडवों से पूछा कि महाराज मेरे पिता बड़े पूजनीय विद्वान श्रेष्ठ थे, मैं चाहता हूं कि चंदन की लकड़ी में दाह क्रिया हो। तो वे धन चंदन तो मैं दाह क्रिया करना थोड़ी तो लकड़ी काफी सही है, चंदन नहीं है। तो सब जगह गया तो मिला नहीं, तो वो कर्ण के पास गया कि मेरे पिताजी की दाह क्रिया करनी है, चंदन चाहिए, हाँ दे दो। अपने महल में सब जगह चंदन की लकड़ी दी हुई थी, छतोदर भी ऊपर तो मकान था, भीतर में सब छत पड़ाई चंदन की, खाली हुआ तोड़ो उसको, सब तोड़ कर लगा दे दी, ले जाओ। तो भगवान ने कहा देख तुम्हारे महल नहीं था क्या, क्या तुम्हारे महल में लकड़ी नहीं थी, चंदन नहीं था, पैदा ही नहीं थी बात, पैदा नहीं होती, ये तो वैसे ही अंतकरण में पैदा होती है, विचित्र बात है। शेर जी की बात मैंने सुनाई थी, मैं कलकत्ते था उस समय में, बांकुड़ा जिला में काल पड़ गया, लोगों लोग भूखा मरने लग गए, तो शेर जी ने 125-26 कितने जगह खोल दिए जिसमें कीर्तन करो और चावल ले जाओ, 2 घंटा कीर्तन करो और चावल ले जाओ, सब जगह ऐसा दान शुरू कर दिया। फिर शेर जी गए देखने के लिए, चलो वे कहाँ कहाँ किस किस प्रांत में कैसे कैसा बात हो रही है देखने को गए। रात्रि को एक जगह ठहरे तो गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने कहा महाराज आपने हमारे को जिला दिया, नहीं तो मर जाते हम, तो अब अनवीर आदमी क्या करे, कैसे करे बताओ क्या उपाय। तो जिला को जिला दिया, आपने बहुत काम किया। शेर जी ने किया कि हमने क्या किया कि आपने प्रश्न, आपने जिला दिया जो इतना खर्चा आपने कर दिया। शेर जी बोले हम मारवाड़ से आए और यहाँ काम किया और बंगाल में कमाया, वो सब पूरा धन नहीं लगाया, जितना कमाया उतना पूरा लगाया नहीं है, वो पूरा का पूरा लगा दे वो तो फिर आपकी चीज आपको दी, क्यों बगल से हमने कमाया बंगाली आप हो तो आपसे कमाए, वो तो हमारी महिमा ही नहीं, हम मारवाड़ से ला करके फिर लगाओ तो आप कह सकते हो आपने खर्च किया, हमने क्या किया, हम तो आपके यहाँ से पैदा किया हुआ अभी पूरा लगाया नहीं है, अभी हमने क्या लगा दिया। तो मैंने सुना कि ये बात पैदा कैसे हो, हरेक आदमी पैदा नहीं होते, आप ठीक है हमने तो दिया है। अब बंगाल से कमाया तो बंगाल ने दिया, थोड़ा इधर कमाया हाथ है अपना, मजूरी गई, व्यापार किया, उनसे पैदा हुई, ये बंगाल से हमने लिया, वो बंगाल को पूरा दिए ही नहीं। तो ऐसी बातें वास्तव में उदार हृदय में पैदा होती है, हरेक के पैदा नहीं होती। तो इस तरह से ये भाव है बड़ा उत्तम। तो त्वदीय वस्तु गोविंद हे नाथ, आपकी वस्तु आपके अर्पण है, तो भगवान के अर्पण, भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण कर दो, मेरे लिए बुझाए, भगवान की दी हुई है सभी, अपने पास रहेगी नहीं, ये रहेगी नहीं। शरीर भी छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, घर जमीन रहेगी किसी पास, रही आज दिन तक मिली हुई है, छूटने वाली है। छूटने से तो मौत होती है, छोड़ने से दान होता है। अब दे दे किसी को तो बड़ा भारी यश होता है। तो जाने वाली चीज को अगर दे दे तो कितनी बढ़िया बात है। ये तो जासी भाई, ये तो तरण जासी, रे जासी, राम भले सुख पासी, शरीर भी जाने वाला है। तो शरीर के द्वारा दूसरे की सेवा बन जाए, वस्तुओं के द्वारा दूसरों की सेवा बन जाए, ये भगवान की कृपा है। नहीं तो ये रहेगी तो नहीं जाएगी चीज। इस बार से जाने वाली के द्वारा अपनी सेवा कर दो, दूसरों को याद कर दो। दो ही बात बताता हूं मैं, भगवान को याद रखना और दुनिया की सेवा करना। सेवा बढ़िया कब होती है? आप सबका अनुभव है, अपने बालक की सेवा करते हैं, अपने स्त्री की सेवा करती है, स्त्री अपने पति की सेवा करती है, अपने लोगों की सेवा करती है, जो हमारे हैं उनकी सेवा करती है। तो ये कृपा करो कि सब लोगों को सेवा करने के लिए सब अपने, सुख पहुंचाने के लिए सब अपने, लेने के लिए अपना कोई नहीं, किसी से ही नहीं लेना है, भगवान से ही नहीं लेना है, सेवा करनी है। तो सबको अपना मान ले, चाहे तो इसको तो सब अपने हैं, सबका सेवा करनी है, अपना भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र परिवार हमारा ही, सभी सेवा करने के लिए हमारे, लेने के लिए कोई हमारा नहीं, किसी से लेने की इच्छा रखनी ही नहीं, नहीं हमारा नहीं, वो तो सबका है, सेवा करने के लिए हमारे हैं, चाहे तो हमारा मान लो और चाहे तो हमारे पास मिला हुआ हमारा नहीं है, ये धन का ही है। तो मालिक आ जाते तो भोजन पराया हुआ है, भूखे आ गए तो कर लो भाई, ये दिन की रोटी उसकी सब उसी को दे देना। मैंने पुस्तक में पढ़ा, बड़ा आश्चर्य आया कि अपनी मान करके देने के समान कोई पाप नहीं है। पता चल जाए तो कैसी बात लगी है, चीज को अपनी मान करके देने के समान कोई पाप नहीं। तो देना तो अपनी मान है, उसको देना अपनी है नहीं, क्या दे, अपनी मान कर देना पाप है। पाप का क्या बंधन होता है? तो अपनी मान के एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य होता है। तो एक रुपया दिया तो हजार रुपयों के साथ संबंध जुड़ गया, तो जन्म होगा कि नहीं दान का पुण्य लेने के लिए? तो जन्म देने वाली पाप होता है, पाप क्या होता? तो अपनी है नहीं, ये तो भगवान ने दी है, और भगवान की दी हुई भगवान को दे दो, और चाहे भगवान का संसार उनको दे दो, कितनी दे दो, कितनी क्या, मन में समझे कि सबकी है, हमारी नहीं है। हम अपना निर्वाह जो रोटी खा लेते हैं, निर्वाह जितना कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे कोई भूखा हो तो भाई जितनी भूख है तुम ही पालो, तो सब मेरे को तो कैसे दे दो तुम्हारे को, हमारे पास वो कितना का है पता नहीं हमें, तुम हमें रोटी खा लो, तुम्हारा कपड़ा पहन लो, हम रोटी खाते हैं ये तो तुम खा लो, तो हमारी है नहीं, तुम्हारी है। भगवान को कहते हैं तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे नाथ आपकी चीज आपको दे दो। तो आपकी चीज आपको देने में भगवान खुश हो जाते हैं। मैंने बहुत बार बात सुनाई है, लड़का घुटनों के बल चलता है, गुड़ाड़ी चलता है, वो एक चाबी एक ताला सोचा जा ला कर पिता के हाथ में दे दे, पिता खुश हो, इतना बड़ा हो जाए क्या, पिता के लिए वो दुर्लभ सी चीज मिलती नहीं थी, उसी का तो लाया हुआ है। लड़का किसका है? उसी के लड़का है, आंगन किस गाय उसी का ही है, वो देने में हाथ बोले वो किस गाय उसी का ही है, पर उसको देने से पिता खुश हो जाते हैं। ऐसे आप प्रेम से भगवान को दे दो पत्र पुष्प फल, भगवान खुश हो जाए। सुधा मुझे चावल दे दिया सा, खुश हो गया। चावल लेके बनो अत्यंत भूखा हो इस तरह कितने खुश हो गए। दो मुठी या तीसरी मुझे रुकमणी नाग पड़ गया, बना आप कहाँ रहोगे, त्रिलोकी इनको दो, तीन मुठी दो त्रिलोकी दे दोगे, आपके रहने के लिए जगह चाहिए, आप अकेले ही पा रहे हो, हमारे लिए छोड़ो बना, हम भी प्रसाद लेंगे भगत का दिया हुआ चावल, आपको अकेले भी मीठा लगता है क्या, हमारा हक नहीं है। तुम्हारे को डर लगता है छोड़ो। तो भगवान के सिवाय अपने पास में क्या आया, कहाँ से आया बताओ। हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, सभी पत्र पुष्प फल से जो है भगवान को दे दे, भगवान खुश हो जाते हैं। क्या ये हमारी प्राइवेट चीज है कोई, भगवान से तो मिली है, अब मिली हुई भगवान को दे दे तो भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। तो भगवान की समझ भगवान को दे दो, है जितनी पड़ी है उसमें भगवान की मानो, अपने रुखाली करो, वृद्धि करो, उसका सर्व रूप से प्रयोग करो, दुरुपयोग मत करो, कि भगवान की चीज है। इस वास्ते कोई आ जाए पात्र तो अर्पण कर दिया, अरे भाई हमारी पाती की हमें रोटी खाए तो भाई पानी तुम खा लो, सब दे दे, सब कैसे दे दे, हमारी थोड़ी सब भगवान की है, और जो सब पाओ है, कैसी मौज की बात है, कितनी मुक्ति सरल है। हम लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, रखने में मर्जी मुताबिक रख सकते नहीं, फिर भी अपनी मान कर कंजूसी करते हैं, ये घर की कंजूसी है और कुछ है, ये अपनी खुद की कंजूसी, अपनी कृत प्रबलता छोड़ के उदारता आ जाए, वे चाहिए तो तुम भी ले लो, हमारे चाहिए हम ला पा लेते हैं, तुम्हारी भूख हुई तुम पा लो, हम कपड़ा हमारा निर्वाह करते हैं तुम भी निर्वाह कर, तुम भी ले लो, अधिक हम कैसे दे दे बताओ, सबके हिस्से की चीज जो पीछे आएगा किसको देंगे, इस वास्ते अपने है देते रहो, बाकी रह जा जो भाई सब भगवान की है, वो उसकी छोड़ कर मरो तो चिंता नहीं होती, अपनी चीज छूटे तो मर दुख होगा, मेरी कन चला गया, मेरे मेरा शरीर चला गया, बड़ा दुख पाता है, मेरा घर छूट गया, अरे मेरा घर है ही नहीं भाई, मुफ्त में दुख पा रहे हो, इनको मेरी मान करके दुख पाते हो, तो दुख क्यों पावा अपने, ठाकुर जी की मान है, और जब पकड़ गए साधु ठाकुर जी अर्पण कर दे, तो चाहे तो सबको अपना मान लो, और चाहे उन वस्तुओं को और शरीर को अपना मत मानो, संसार का है अपना है ही नहीं, मिला है संसार से मिला है तो संसार भगवान से मिला है तो भगवान को दे दो, प्रकृति से प्रकृति दो, ज्ञान योगी प्रकृति को दे देते हैं, कर्म योगी संसार को दे देते हैं, भक्ति होगी भगवान को देखते हैं, मालिक भगवान है, पैदा प्रकृति से हुआ है संसार का, संसार के अर्पण करने का कर्म योग नाम है, और प्रकृति के अर्पण करने का नाम ज्ञान योग है, और भगवान के अर्पण करने का नाम भक्ति योग है, और अपना मानना है वो जन्म मरण योग, जन्म मरो जन्म मरो जन्म, हाथ कुछ लगे नहीं दुख पड़ा होगा, तो ईमानदारी बात नहीं है, बेईमानी का तो दंड ही होगा भाई, नहीं हमारी उसको हमारी मान लेना बेईमानी है, साधकों को कम से कम बेईमानी तो छोड़ देनी चाहिए ना, बड़ी सीधी बात है, ठाकुर जी की वस्तु है भाई, नफा हो तो ठाकुर जी का, नुकसान हो ठाकुर जी का, जन्म तो ठाकुर जी, बालक जन्म मर गया तो ठाकुर जी का मर गया, हंसे तो ठाकुर जी, शोर हो तो ठाकुर जी, और हम कौन सा, हम तो भेज दे और पालन करेगा अच्छी तरह से, मर जा तो जादू गाट देंगे नहीं चला देंगे, हम तो इतना ही है, कैसी मौज की बात है, देखो सब भगवान की मानने से दुख से छूट जाएगा, अपना दुख है, अपना दुख की बात है, ठाकुर जी काम कर देंगे, जहाँ रखेंगे राम जी वहाँ रहेंगे दास, आप भी जाओ मर्जी वहां रखो मना, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, प्रसन्न हो जाए। तेरे मन की अशांति कैसे मिटे, ये अपनी पर छोड़ दो मिट जाएगी, करके देख लो अपनी नहीं आएगी शांति। त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल ही शांति मिलती है, त्याग क्या अपनी नहीं है, चली गई वो अपनी नहीं, फिर है वो अपनी नहीं है, आएगी वो भी अपनी नहीं होगी। आदमी आप इतने आ गए और आप चले जाओ, हम रोने लग जाए तो आप क्या कहोगे, अभी रोते क्यों, हमारे इधर आदमी चले गए, कितने देखो पंडाल भरा हुआ आदमी चले गए तो रोए, तो आप आ जाओगे, तुम्हारे यहीं बैठे रहे, काम धंधे नहीं, हमारे घर नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, हम काम करेंगे यहीं बैठे हैं तुम्हारे सामने तो हमारे हमारे है ही नहीं, तो जाने पर रोना होगा क्या हमारा, अपने तो सत्संग करना है, ऐसे पालन पोषण करना है, जावे तो मर्जी है तुम मर्जी, अपने ठाकुर जी मर्जी में मर्जी मिला लो, क्यों अपना माने माने भगवान का, आप गाय महाराज सभी तो सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना, और अर्पण नहीं करोगे तो आपकी बस तो चलेगी नहीं, रहेगा तो भगवान का ही, अरे भगवान करे वही होगा, आप कर सकते नहीं, अपना माल ना कमाना है भाई, अपनी इज्जत खोना है, तू इज्जत खो रहा है ठाकुर जी आपका ऐसा, अब इज्जत है आपकी इज्जत फजीती है तो आपकी फजीती है। द्रौपदी ने कहा जाएगी ला देते हरी नाथ, मेरे का बिगड़ेगो मेरे का बिगड़ेगो, वो पति पांच पांच के तू पति वो पद जाएगा तिहारी, छूल के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघारी, आप देखोगे तो आपको शर्म नहीं आएगी कैसी बात है, आप जाना आप लोग कहा जाना देश से दो जाए, भगवान जाने भगवान का काम जाने, निहाल हो जाते ये मेरा मेरा करके आप तो फंस गए। भागवत में आया है कि यावत ब्रियत जठरम तावत सत्वम ही देही नाम, जितना आप भोजन करते हो वो अपना, जितना कपड़ा पहनते हो वो अपना, जितनी देर में सो जाते हो वो जगह अपनी, उसके सिवाय वो किसकी है पता नहीं, कोई आ जाए तो उसको दे दो भाई, अपने नहीं। अधिक अभिमान्य तो अधिक अभिमान करता है कि सब मेरा है, नारद जी ने कहा शस्ति न वो चोर है, डंडा पड़ेगा उसका, चोर की जो दशा होती वो दशा होगी, अपनी चीज खा ली पी ली पहन लिया बस, और किस गए सबके शरीर में कोई चीज है लो भाई, अपने अपने पानी अपने ले अपने अपनी चीज खा लो, अपना दूध पी लो, अपना अन्न खा लो, अपना कपड़ा पहन लो, बस अधिक संग्रह करने का आपको क्या अधिकार है, ये संग्रह करने दुनिया में दुख होता है, अब संग्रह अधिक क्यों करे। साधुओं के लिए तो कहा है कि साधु हुए संग्रह करे दूसरे दिन का नीर पानी में विकल्प किए गए, तिरन तारे और को यू के दस कभी ना तिरता ना खूब संग्रह करे, भगवान को दे दिया भगवान का है, नानक जी महाराज खेती करते थे उनके पिता, तो खेत में रखा गया तुम खेत में निगह रखो, तो सीढ़िया आई खूब खेत पका हुआ खेत में सीढ़िया आती है, राम दी चिड़िया राम दा खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट दुकान पर के तोलने लगे, एका हो दो या हो तीन हो यार बारह हो जी बारह हो तेरा हो जी तेरा हो जी तेरा हो जी तेरा हो भाई तेरा हूँ ख्याल हो गया तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ चौदह कौन क्या मैं तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा हूँ तो मैं तेरा हूँ पर तेरा हूँ जी तेरा हूँ कैसी मौजूद बात है एकदम भगवान जी महात्मा हो गए संत हो गए आज उनकी वाणी पढ़ते हैं उनकी शिक्षा देते तो बात क्या थी हमारे जैसे थे सही तो सही था हाथ पाँव हाथ खाने से उनके ममता न करके ठाकुर जी गए तो आप रुखा लो मस्त हो रक्षा करूं, पर यथा योग जब आज वर्ष देगा छोटे जी ले जाओ भाई, ये तो है पा, हम भी अपनी चीज पाले, हम पालो तो रक्षा हम करते हैं, क्यों का ऐसा है, तो जो आ जाए वो ले जाओ पालो, उसी की मान कुछ दे दो, रोटी उसी की, कुत्ते को रोटी डालो तो कुत्ते की समझ लो कि कुत्ते की हमारे वर्थ ही ऋण था, आज कुत्ते ने ले लिया तो हमारा ऋण उतर गया। जैसे शाम को कोई आदमी आवे, सुबह आवे, 10,000 रूपये दुकान में रखता हूँ, शहर में जाता हूँ जेब कतरी जाएगी तो मैं जाएगा रख लिया, शाम को आवे दे दो तो दे दिया, अभिमान आता है तुम्हारी भाई। अब मैंने कहा रक्षा करनी है हमें तो आप होते हैं, मिट गई बस, पहले दुख भरा दुख हो, दूसरा दुख आए दुख है, दुख से रहित हो गए, ऐसे कोई आ जाए भूखे को रोटी दे दो और ये समझो कि महाराज की आप तभी हम वस्तु को मिल रहे, आपकी वस्तु आप ले जाओ, बोल आप छापा मारोगे हमारी है, मिली हुई है, मिली हुई आरम्भ में यही कहा, मिली हुई चीज को अपनी मत मानो, अपने मिली है और बिछड़ जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।